فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودغسل كوسو دوغادا برنامج كدو حوري سيدي دعاد الإسلامي قهال فرغان qodobadiisan waxaa kamida dadka Soomaaliya sadaab ay warkan xeerka qowmuluudka ee dawladda federaalka ah ay doonayso in ay hirgeliso. Waxaan u deynaynaa aragtida dad meel kale duwan jooga oo arintaa ka hadlaya, iyo sidoo kale ugaas ka hadlay isla arintaasi, iyo weliba xildhibaanada ku doodaya in dadka gaalnimada cadaystay xilalka loo dhiibo. Qaar kamid ah sirdoonka dawladda federaalka oo xirtay wadooyinka soo gala madaxtooyada Muqdisho ka gadaal markii ay mushaar waayeen Muqdisho oo dhulkii dawladdii Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa ay bixisay qori caaladii la isaga xoogayo. Waxaan idinhaynaa qaar kamid ah dadka dhulka laga dhacayo oo si adag u hadlaya. Sidoo kale barnaamijka insha Allah waxaad ku maqli doontaan xog ku saabsan kiiska dilka iyo kufsiga isugu jira ee loo geystay Xamdi Maxamed Faarax oo kamid ahayd gabdhaha ku nool magaalada Muqdisho oo diyaar garoobay Excel barnaamijka dhuxa wareysiga oo faafas. Fakhurun fakhurun biislami, فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا وهجاك انتي ني برنامجاد انه هرلا سعتي وحانو باهني دولتا فدرالكا او دونيسا ان اي ميل مارسو حير ادو فالحن او اي كجيران قضبو موجانيا داقن كي قوم اللوتكا حير كان وحاكو قران وحيابا ادو فالحن او لدكوا دينتا اسلامكا هدابا قار كميد بلشادة سومارياد ايا اركتيوكا سوديبتي بادكاسو قاركود قدها جوغان قار ندي بادة جوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن كسلام يا marka ugu horeeyso baahda idaacadda Al-Furqaan noocyada kala duwan ee wariyasha dhamaan wasalaam haya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan dhihilaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay barakeeyo hawshan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanadka Ilaahay ku dara. Waxaan ilaaha ka daalina boos wanaagsan iyo meel wanaagsan yaad haysaan ummadana waxa weeye in ka faa'iideysatay meel kastoo joogtaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha xifdiyo taasan halka soo gudbo. Sida ogtihiin wax walba maanta dadka ummada muslimka wax ka qarsoon ma jiro, wax walba lagu sameeyay lagu fiiriyay arintan hadda galmada kamida. Markii waxyaalo badan muslimkii dadki ahaa ayaga markii iska fiirin waayeen oo waxa weye diintooda ka tageen oo ka fogaadeen iyo sida gaalnaceebka ka waxa weye inay gaaladan nacalna necbaada ka fogaadeen gaalada jeclaadeen ayaa waxaa ka imaanaysa inay wax walba oo ayada ee gaaladii walaalnimada laga dhigtay iyo wixii gaalada raali ka ahayd in macna la waxa weeye la hor socdo oo waxa weeye la horboodayo. Taasna waxa weeye markay mabdagoodii iyo ayaga dhaqankooda raali ku noqdeen dadka. Awal waxyaalahaas wax ka sii weyn bay ay awalba uga dayinhayeen xukumka Ilaahay subxaana wa tacaala ayay ku doonfadhiyaan macnaha gaalada uga dambeeyaan haramaadkii oo dhan wax walbo Ilaahay subxaana wa tacaala in iska lahaa goonid u lahaabay haysiyeen makhluuqoodii makhluuq bay siiyeen. Marka saas daraadeed marka waxa weeye wax walbo maanta waxa weeye muslimiinta meel isdhigeen weeye. Markastana waxa weeye mid kastoo muslim sheeganayo munaafiq ahaa ayaa islaamiska ka dhigay. Marka dambena waxa weeye caaqib xumadiisii madaxweynaha wuxuu la geliyay meel aad u qabdaran oo waxa weeye ficilo xun oo waxaad arkaysaa aad u qabdaran oo gaalka soo joodo. Saas daraadeed walaalayaal arrintaas waa arrin aad iyo aad u xun, meel kastana way ka jirtaa arrintaas. Ayadaha waa arrin raba inaa dadka muslimiinta diintooda loogu fasahadiyo oo waxa weeye lagu maaweeliyey waxa macalan lahayn waa wuxuu ilaahay subxana wa tacaala xarimay. arrintaasna ilaahay subxana wa tacaala wuu waxaarintimeeyey. waa arrin halisaho oo waxa weeye waa arrintii qoomuluud lagu halaagay. dadkan hadday dembi ay sameeyaan ama dembiyaashaas ka la imaadaan waxa weeye oo markiu ilaahay subxana wa tacaala uu xanaaqayo waxa weeye uu bedelahayo. saas daraaddeed waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala oo baryaya mujaahidiinta meel walba joogaan inuu ilaahay subxana wa tacaala xifdiyo. lianna maxaa yeelay arrintaas ay wadaan iyo fashilkaas waxay wadaan iyo waxaas diintii ku baabi'inahayaan waxaa fashiliyo mujaahidiinta fashiliyo meel kastay joogaan ayaka hortaagan af iyo adib intaba ilaahay subxana wa tacaala ha barakeeyo. marka waxaan dhihi lahaa arrintaas ayada in loo istaago muslimiinta meel walba joogto iyo arrintaas iska difaacdo waxa weye iska hadasho. qofku maanta waxa weeye maanta isaga cirdigiis ama sharaftiis marka laga daawaco ama wax laga sheego wuu waxa weeye uu qaylini idaacaduu ka sheegi wuu burqani. laakiin markii diinta ilaahay subxana wa tacaala lagu xadgudbo xaaraantii iyo wixii muxarmaadkii iyo wax xunaa oo dhan la banaysanayo lama qaylina dan lagama yeelanayo oo la socba tumaya. marka intaasaan dhihi lahaa ilaahay subxana wa tacaala ha naga badbaadiyo, gaalada ilaahay ha jabiyo, ilaahay ha naga qabto, muslimiintana ilaahay ha mideeyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha idaacadda alfurqaan, jazaakum allaahu khayran khayr aljazaa. intaas kadib waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha idaacadda alfurqaan iyo dhageystayaasha muslimiinta soomaaliyeed ee ku kala firirsan caalamka. intaas kadib haddii aan ka dhibto fikirkayga, barnaamijka ay diideen baarlamaanka xamar fadhiya ee ridada ah waxa weeye kuwa ka xunbay walaal ay ogolaadeen. waxyaabaha la yaabka leh ayay ka mid tahay xeerka jinsiga ay diidayaan horbay u ansixiyeen, laakiin dhaqaalihii gaalada reer galbeedka iyo hay-adaha shisheeye ee xalana fadhiya ay siin jireen oo lagala gaabiyey ayaa ka keentay hadalkaas. saasaan anigu leeyahay, ana aaminsanahay, waayo waxay ansixiyeen waxyaabo ka xunxun oo ka gaalnimo badan oo ay ka mid tahay in wadamada islaamka laga dhisi karo, kaniisadu soomaaliya kaniisada waa laga dhisi karaa. waxyaabaha soo barbasood gareeyeen oo ogolaadeen waxaa ka mid a in raggu isguursan karo, waxaa ka mid a in dumarku isguursan karo, waxaa ka mid a ninku xaaskiisa haddii uu khasbo in ay tahay faloni ama dembi. maca daalika haddii gabadhu ay sinaysato ama ninku uu liwaad ku dhaco in ay tahay wax caadiya maadaama uu yahay ruux qaangaara. intaa iyo wax ka xun bay sameeyeen, sharciga ilaahay bay bedeleen, sharci kale ku bedeleen, gaalay wadiga kusoo hogaamiyeen, intaasoo kufriyaad iyo gaalnimaa bay ku dhaceen iyo nawaaqida. marka tan maanta ay ku hadaaqayaan waa dhagarihii iyo khayaanooyinkii ay bulshada u dhigayeen mid ka mid a, iyo lucbadii siyaasiga ayada ay bulshada inteeda aan fahamsanayn kula shaxayeen. laakiin xaqiiqo jirta ma ahan, islaamnimo iyo wanaag iyo dadnimo xataa iyo bini aadantinimo midna uma harin. wax dadnimo ana maanta ma ay hayaan, bale sharaftoodii iyo islaamnimadoodii waa horay ay ka caraabeen. waxaan leenahay marka bulshadu waa inay baraarugtaa oo ku baraarugtaa nimankaas khaaimiinta ee baarlamaanka sheeganaya ee sheeganaya sharci dejiyaasha aynagu waxaynu naqaanay inil xukmu ilaa lilaah amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah dalika diinu lqayim walaakina akthara naasi laa yaclamuun. waxaynu naqaanay qur-aankaas aynu naqaanay ilaahay subxaanahu watacaala afa xukmu ljaahiliyati yabquun. sidaasi marka nimankaani waxa weye xukunka jaahiliyada ayay dalbayaan oo ay waddanka ku dhaqayaan. ilaahay subxaanahu watacaala am lahum shurakaau sharacuu lahum min adiini maa lam yaadan bihi illah. marka nawaaqidaas iyo aayadahaasoo dhan bay buriyeen oo dumiyeen, waxayna qaateen mabaadi'dii gaalada. marka waxaana hadda ay ku hadaaqayaan waa dhagarahoodii iyo khayaqaa'inimadoodii mooye, sharaf iyo islaamnimo iyo dalka wanaag ay u hayaan midna kama ahan. waxaanad ogaan doontaa aad ogaan doontaan walaalayaalow, hadda markii aan hadda intaan xasuusto iyo ugu dambeysay oo aan warkooda maqlaya walaal noo soo gudbiyeen waxa ahayd maalintii uu cawad ka hadlayay midka cawad la yaado uu ka hadlayay xeerkan waa fiican yahay dadku u fiican yahay dalku u fiican yahay yacni lacag baa lagu siiyay hadda ka horna wuu diiday maalintaasna wuu ogolaado marka waa iska lucbadaas shaydaaniga oo aba maalinba meel dadka jaaha la jaaha wareerinayo oo diintii laga qasayo marka haddana waad ogaan doontaan haddii uu ilaahay uusan maya dhihin waxaad ogaan doontaan markii gaalo ay lacagta u ogolaadaan loosoo lacagta loosoo ogolaado waxaad ogaan doontaan iyagoo kala yaacayoole oo u fiican yahay dalka u fiican yahay iyo wadanka u fiican yahay iyo bulshada marka waxaan leenahay bulshadu ha baraarugeen ilaahay subxaanahu watacaala kuwa inuu ka dulqaadana ha baryeen hana ka bari noqdeen dadkaas khaa'imiinta oo diintoodii iyo dadnimadoodiiba ka tegay assalaamu calaykum waraxmatullaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idaacadda alfurqaan ayaa ugu mahad celinaya magacaygu waa mustafa oo kasoo hadlaya muqdisho walaahi billaahi ilaahay subxaanahu watacaala sharta meeshan ka jirto allah inaga qabto aad ayaan goobjoog ugu nahay oo wax meesha ka dhacayo iyo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa sida loogu tumanayo marka waana aragnay oo nimanka ka hadlay oo xildhibaanada ka tirsan oo inkirayay ama diidayay qaar ka mid ah horta ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa qaarka diidaya ilaahay inuu kusoo hanuuniyo hadduu ilaahay hanuun la doono ilaahay subxaanahu watacaalana kuwan shartooda ilaahay inuu naga qabto waan dareensannahay inay qaarka diidaya xataa qaarkooda lacaga ama bajet loo diiday oo damac kale ku jiro haddii kas loo duugana ogolaan doonaan marka waa arrin aad u daran maanta in laga hadlo ama laga murmo xukun ilaahay subxaanahu watacaala ka hadlay oo axkaam ka soo dejiyey in maanta waa ka doodeynaa la yidhaahdo taasi ayaaba qalad ah ama diinta islaamka qalad ku ah ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ka hadlay haddii qofkii uu guur soo maro xukunkeeda ilaahay subxaanahu watacaala diintiisu noogu sheegay haddii guur soo marinna waxa waaye shareecadu waa ku sugan tahay azaaniyat wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa 100 jalda marka axkaamti way isugu yihiin ayagana waxay leeyihiin haddii labadan qofood raali ay iskaga yihiin dhib ma lahan haddii laakiin raali aan iskaga ahayn ama la geliyo xibin taran ama horey gadaal meesha loo noqoto la geliyo oo qofkan qasab lagu geliyo markaasi waa loo ciqaabayaa marka waa arrin aada u daran ama raali iskaga noqdo ama raali iskaga aanin ilaahay subxaanahu watacaala axkaam ayuu ka soo dejiyey marka ilaahay subxaanahu watacaala wax naga qabto ilaahay subxaanahu watacaala ha inoo keeno oo dadkii ilaahay subxaanahu watacaala xaqana ha waafajiyo intuu ilaah xaq la doono inta kalena ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta gacmood allah ku halaago waxaan salaamayaa warbaahinta alfurqaan waxaan ku salaamayaa salaamta muslimiinta ay leeyihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fikraddayda markaan ka dhiibto galmooyinka iyo waxyaabaha ay ku sheegaan qolooyinkan qawaanin wadciya sheegtay aniga fikraddayda markaan arkay qoraalkiina sidaanan ugu jawaabayaa siday ila tahay waxa weeye abay diinta ilaahay qabto qofkii dejista xeer aan xeerka ilaahay ahayn ku xukunta ma xukunka ilaahay xukun aan ahayn waa kaafir waa mushrik ilaahay diintiisa ka been sheegay sida oo kale nimanka meesha fadhiya waxay leeyihiin niman sharci dejiyaal ah u fadhiya ay mushaar gaalo siiso marka uma joogaan soomaaliya halkan waxay u joogaan gaalo madow iyo gaalo cadaan intaba kitaabka ilaahayna way baalmarsan yihiin soomaaliyana waxba uma hayaan mana aha dad muslimiina sidaan aniga aan aaminsanahay maxaa yeelay waxay beeniyeen kitaabka ilaahay waxay ka hor imaadeen kitaabka ilaahay waxay diideen xataa dhaqankii soomaali ay diinta xataa soomaalida aan mataqaana oo ay dhaqanahan ka dhigan jirtay iyagoo diin la-aana xataa way diideen wadaniyad male iska daa diine intaas ay ila tahay aniga waxaan leeyahay dadka inay dadka baraarujiyaan loo baahan yahay waa dadkiina ilaahay subxaanahu watacaala ha idin sugo in loo sheego dadka su-aalaha weydiiyeyna waa idinku taageersanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iqwata fi lislaam idaacada alfurqaan dhammaantiin waa in soo salaamayaa ilaahay idin barakeeyo su-aashaa soo weydiinay darara ay kasoo dhiibo haddaan xoogaa yar ka taabtira aanteyda ilaahay xaqana waafajiyo iyo wuxuu raali ka yahay arrintaasi haddii run la rabo run laysku sheegayo dadkan meesha jooga oo ariga ah oo xerada ku xariisan bani aadan maahan aqli iyo sharaf iyo diin iyo dhimrin wax la yidhaha ma wax ku shaqeeyaan. Batterigoodu waxa ku shaqeeya santuuq waaye, wax haddii lagu ridana saas iyo la yidhaana yeelay, haddii laga joojiyana hadba sidii la rabo loogu adeeganayo waay. Qaabtaasoo ku dhacday ummadana imtixaankii haysta innagana dhaftiyeena ummad fiican haddaan ahaaleen ilaahay ducadeenay waan salaadeenay dhibaateedan u sheega waa naga faydi lahay. Marka kulligeen ilaahanu naxariisto, war ilaahay haloo laabto, fafiruu ila allah yaa yuhannaas. Waxyaalaha iska soo daba dhacayo zino, ciyaal yaryar wax dhowr meel laga soo tuuray, ilmo yaryar waxay maree waqti xuu ahaa intaas soo ekaanay aana maqal ka dhacay wadan oo la yaab leh. Waxaasna waxaa keenaya dadkan waa santuuq aqli ma leh, bani aadan maha, sharaf diin ka maqalo. Gola kusoo dhisaa la yidhi cod iyo qof doorasha sanadka intuu soo dhammaan, hadda qadaja qoortay iskula jiraan sababtoo dhinacay wax ku wadan maagaan tiyaha ku dhaawa iska daba wareegay. Ummaddiina waa dhibaateeyeen, ilaahay hana naga qaab. Allahuma aslix axwaalana, ilaahay waxaan ka baryayna imaam caadila oo aqli iyo sharaf iyo diin ku dhaqanaya. Ilaahu nooyeen, ilaahu naga qaab dhibkanahay muslimiinta. Wax aan sheega runtii ma aqaan, sababtoo waa wax yahyah leh, waa wax shoo dar, wixii la rabaa dhaba naag ka arusan ninha arowa mayaba maba yaqaaniin, waa la soo istaagay, wax ceebaynaya wax ka hortagaya hadday jiraan allow yara. Sababtoo ay kiisaas yimaad in shaqada laga ceyriyo ama in la dilo ama in la xabiso ama la casilo, waxaasuu ka baqa adduunya bise uu ka baqa. Waxa ilaah la yiraa ama xishood ka baqayo oo u dhimrinayo ma jirto. Marka saas daraaddeed kulliiba waa garanaynaa dhibku meeshu naga yimid. Ilaahay yaan ku caasin ilaa man raxima allah. Diinteenna haddii qaadanno oon ku dhaqanno oo ku dhisanno oo difaacno oon u istaagno oo ducaysanno xalaal cunno, ilaahay waa kafuur raxiim. Laakiin meesha waxaa ka muuqata ilaahay kafuur raxiim waaye, shadiid ilciqaabna inaa ilowna. Marka kulli soomaalida meel kasta oo joogto waxaan leenaa war ifiru ila allah nisaa'an warijaalan watujaari wamujaahidiin. Qof kastoo meel kasta aad joogto naftaadii ku cajab gelin, shar waa aragnay, shaydaan waa aragnay, waxun waa soo marnay. Goormay ummadda xaqa fahmay? Afiiqow, war madaxa kor u qaada, war ilaahay ha laga baryo raxmadii si aan laga qowsan. Raxmadda ilaahay ma ka quusto qof muslimi mu'mini. Allah yahdiina wayahdi jamiican ummata almuslima. Carab nimankii ahaayeen yuhuudiya ku dheeldheelaysa waa la soconaa idaacada. Maxaa dhacay? Qadkii ka laahdeen, islaamkii iyo katiibkii sunnadii ka laahdeen, macaasidooda tirada ka badatay, ciqaab bacda alciqaaba usoo degaysa. Marka taas ummadda waxay shaqaysataa mabaa ka sabad iidiiku anugu dhacay. Wayacfu canka tayr, weliba waxa ilaahay noo cafinayaa ka badan dembiyaasha nagu dhacay. Ummadda ilaahay xaqa ha waafajiyo, toobada iyo xusnul qaatima ilaahay ha nagu dilo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa hagaag. Isla arrintaasi ay ka hadlayeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee la xiriirta xeerka qowmuluudka ee dowladda federaalka ay doonayso inay meel mariso, waxaa ka hadlay ugaas Xuseen, ugaas Cabdulaahi, ugaas Muxamed oo ah ugaaska beesha Gaaljacal. Waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday hadalla ay ka dhawaajiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo la xiriira in loo baahan yahay in dowladda federaalka oo xil u dhiibto dadka gaalnimada cadaysanaya ee aan la gambanay. Ugaasku waxa uu yiri: awalan ilaah baan u mahadcelinayaa, thaaniyan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Intaa kadib qadiidan hadda soo baxday ee ka soo yartay qoladan maaragtay ilaahnimada sheegatay ee maaragta iyaga wax walba intay xalaalayaan waxna xaaraantinimeeyaan go'aansaday, waa wax ma ogtahay ummadda muslimka Soomaaliyeed inta wax fahmaysay diinta leh, shaqadii loo tababaray loo soo dirtay loo soo kariistay weeye. Wax hadda maaragta dadka cuqalada ah ee badanaa maaragtay ilaahay diintiisa iyo garaadka fahansiiyey waa wax laga filayay, iyo kuxunba waa laga filayaa. Laakiin maanta meesha ay fadhiisteen dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku ajarnaa, dad badan oo maaragtay caqligooda iyo maaragtay dadnimadooda iska yartahay dowladnimo iyo moogta wax hadda aan adduunkaba laga helin ay ka maqneed, ayaa waxay tusinaysaa in wax meesha yeelay ay wax qoran yihiin. Waa wax ma ogtahay anaga koodayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee Islaamiga haddii aynu nahay, wax ma ogtahay aan ka filaynay. Waa wax ma ogtahay ay tababar iyo loo soo siiyey, waa wax hore qaarkood ay u sheegeen. Marka waxaan u aragnaa in awaamirtii la siinayey marba mid ay fulinayaan, oo waxaan dareemayay ama wada aragteenba inuu alfaad qaar dhowr daqiiqo ka warwareegahayo uu leeyahay sheegi ma karo iyo marka. Waxaan u aragnaa waxaan ummadda Soomaaliyeed maaragtay loo qarinayay, loo gubayay, maaragtay shimurtoydii la siinayay iyo NGO-yadii howlgalladoodii tanfiidkoodii oo camali ah inuu bilowdeen aragnaadeer. Waxyaabaha ugu dambeeyay aan la qaado karin ee dowladda federaalka ku dhaqaaqday ama ay ku dhawaaqday ee aan la qaado karin maxaa ka mid ah? Adeer, waxaa ka mid ah waxyaabaha sida tooska ah maaragtay ay u dii markii hore ilaahnimay sheegteen, maalmahan dambo qamarriyay ka hadleen waxbay ka hadleen, laakiin waxyaabaha maaragtay maalmahan dambo ay bilaabeen ay maalin horena baarlamaanka ay keleen isku khilaafeen, haddana ay maaragtay ansixinteeda iyo hadalkeeda ay baarlamaanka ku ay ku sheegaan iyo sharci dejinta ay keeneen waa barnaamijyadan maaragtay qoomoludnimada ah, maaragtay wax walbo dembi ah ay ka soo qaadeen raali ahaansho. Haddii raali la isaga yahay waxaa waa wax caadi ah, marka waa wax gaalada qaarkeed aysan ku dhaqmin, waa wax damiirka uu diidayo, diin iyo maaragtay iska daaya caqliga saliimka ah, waa wax maaragtay garaad xumo iyo doqonimo. Marka nimanka meesha joogo cidda ay matalaanna ma lahan, waxay wakiil ka yihiinna ma lahan, waa dad shidaal lagu shubtay, waa gaari kiraysan oo meeshii la rabo la wadanayo, waa maaragtay wax caqligooda uu guuriya la dhihi karaa, sababtoo ah waxay sheegayaan annaga dad muslim ahaan, haddii muslim ay yihiin ayba sida sheeganayaan waaye, maba ahaanba ilaahay nagu iyagana way is ogyihiin, annagana waan ognahay inay muslim ahayna waan ognahay ay muslimnimada iyo dadka ay u soo waaridayaan insha allahu tacaala. Waa waxaa kufsiga ah ee qurunka ah ee maaragtay qoomoludnimada ah ay soo waaridayaan, waxaan ka gubanayno waa wixii ummadda Soomaaliyeed loo qarinayay, waa waxyaabaha Mareykanka malaayiinka dollar uu ku bixiyo, waa waxyaabaha maaragtay diinta Ilaahay maaragtay lagula dagaalamayo oo ay qarsan jireen ay banaanka soo dhigeen waayo. Marka waa Ilaahay mahadi, annaga waan ogeen in badanna way tuhmaysay, laakiin haddii Ilaahay maanta fashilay Ilaah ku mahadsan afraad iyo qof ayaa sheegi jiray saan mugta wada ognahay hore waxa uu soo ansixiyey qolada wasiirada oo lagu sheego oo maaragtay iga gaalimada ugu sii horreeyo qoomkii ugu dambeeyeen haddii maaragtay ay faraha ka hasheen oo tii gaal kamid ee gaalada ay nagaashiin ay dhahdo mugtahay waa barnaamijka Islaam looma baahno. Marka waxaan dhihi karnaa waa wax maaragtay aqliga xun iyo damiirka uu diiday ummada Soomaaliyeed insha Allahu ta'ala way ku baraarugtay oo ogtahay adeer. Marka laga soo tagay in dowladda federaalka ay soo diyaarisay barnaamijkan qoomoludnimadu ku jirto in ay meel marisana ay rabto, waxaa jira xubno iyada kamida oo ku doodaya in dadka cadaystay in diinta Islaamka ay ka baxeen ee Soomaalida ah xil loo dhiibo, iyagoo cuskanaya dastuurka dowladda federaalka uu yaalla oo ay sheegeen in uu dhigayo in gaal iyo muslim ciduu doonaha ahaadee qofka Soomaaliga ah xil loo dhiibi karo. Maxaad tileedihin taa haddii aad tihiin hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida? Iyaga aslanba qof muslim ahba kuma jiro, waa murtadiin, waa dad kristaanoobay, waa ilaahay diintiis dad diiday. Marka iyaga sida yihiin ubay ka soo qaadeen, laakiin ummada Soomaaliyeed muslimka ah ee ilaahay diintiisa taqaano awalba maysan matalaynin oo haddii mas'uulan kama aheen. Waxa marka sharciga ay ku sheegeen haddii waa sharci iska xaaraan ah awalba ahaa, annaga sharciyadeena waa Islaam, diinteena ilaahay tabaaraka wa taala min fowq sabaa samaawaad ku soo dejiyay, ilaahayna diin ahaan iyada nooga raali noqday oo Allah tabaaraka wa taala nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam arabkiisa noo soo marsiyay. Allahna wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diinan, annaga ka diin dhigasho iyo ka dhaqan qaadasho iyo sharci iyo dastuur iyo ka waayo aragnimo qaadasho iyo ka amar qaadashaba Ilaahay kitaabkiisa ayaa noo ah. Waxa ayaga ay sheegeen diinteena waxay ku xukuntay in la dilo, kan lagu sameeyo kan sameeyaba maaragtay wax maaragtay oo cudurdaar iyo farsamo iyo gali kara ma ahan. Marka iyaga ma ogtahay waa gaalnimadii loo sameystay oo gaalada ay u sameysatay adoomo ku yihiin weeye, waa iyaga waxa waaye waa adoonsi, ayaga waa dad lagu maragtay adoonsinimo iyo caqligooda lala wareegay, waa dadka cawlamada raadinaya ama mideynta bariga Afrika raadinayo. Marka nimanka niman ummadda matala ma ahan, niman Soomaaliya ma ahan, awalba Kristan bay ka imaadeen, dhammaantood Yurub iyo balaayo iyo jinni ka imaadeen, waa nimankii lasoo fasaadiyo halkaa tagay. Marka waxaan dhihi karnaa waxa sharciga ay ku sheegay anaga sharci nooma ahan, sharcigana waa Ilaahay diintiisa noo. Marka waxa aad sharaacada ay ku sheegayaan iyaga ay toosisina insha Allah taala Soomaaliya kama shaqeeyo doonto biin Ilaahay taala. Xubnahan ka tirsan dowladda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee shuruucdan fooshaxun soo sameeyey ee shisheeyaha la shaqeynaya qabaa'illa soomaaliyeed bay ka dhasheen. Qaar baa adigu kugu qabiila, qaar baa qabaa'illada kale ka dhashay. Ma qabaa'illada ayaa dirsadoo yidhi hawshan noo qabta? Mise waxaa leeda wadda shisheeyuhu soo carabistay oo danihiisa uun ka shaqeynaya annagana laynu ku imtixaamay? Adeer, waa mahadsan tahay su-aashaana. Waa muhiim in maaragtay ummadda loo bayaaniyo xaqiiqatan. Nimanka meesha joogo waqtiga carta bilowday ilaa ay hadda cid maaragtay ama qabiil ama qof Soomaaliyeed oo dhaqan ah doofaarhe ugu dambeysay kuwaan hadda xamar lagu sameeyey wax haba yaraatay ummadda ay matalaan ma jirto. Wax maaragtaa xataa matal iyo iska daaye markay dagaaladii qabiilka ee qarimnaa jiray ama ummadda Soomaaliyeed waqtigii maaragtay ay soo martay ummadda ugu qarimnay ahaayeen annaga kabeel ahaan dadka meesha jooga ee afraada ah waa niman qariban, waa niman daalimiina, waa niman maaragtay dhuunigooda iyo maaragtay iyo ka fikiray iyo danahooda khaaska ah. Xataa gaalnimada meesha ay ku joogaan, xataa mid ay qabaailka ama qabiilka ugu danayaan ma ahan ummadda Soomaaliyeed way garanaysaa. Danta ay ka shaqeeyaan dan Soomaaliyeed ma ahan, dan qabiil ma ahan. Danta ay meesha u joogaan ka shaqeeyaan waa danaha reer galbeedka iyo dadka ay u yihiin maaragtay calooshood u shaqeystayaasha ay u yihiin u shaqeeyaan waayo. Wax haba yaraatay qabaailka Soomaaliyeed ama beeshayda ha noqoto ama beel kale ha noqoto ay matalaan ma lahan, cid soo dooratay ma lahan, cid ay wakiil ka yihiin ma lahan. Waa niman maaragtay mujrimiina ummadda inay fasaadiyaana maaragtay meesha u tagay. Waa niman qandaraaslayaala ummadda Soomaaliyeed qandaraas ku qaatay oo maaragtay inay qandaraaskooda fushtaano oo briiskooda meesha ka dhacsadaana u qaatay. Waa niman ummadda Soomaaliyeed in lagu gumeeyo oo maaragtay lagu diin bedelo loo keenay. Insha Allahu Ta'ala waxay yihiin qabaailka Soomaaliyeed. Nin walba qabiilka ninka ku dhashay meesha u jeega wuu ogyahay. Dad matala ummadeena duuduub ma ahan. Waa muhiim nama matalaano kuwa meesha jooga ma ogtahay wax ay matalaan oo alla qadaray ma lahan. Dadku cuqulay leeyihiin, culumay leeyihiin, waxgaraday leeyihiin, nabadoonay leeyihiin. Waxa maalin walba meesha taagan ee la leeyahay ama waa nabadoon ama waa fulaan ama waa ugaas waa gacan kurimis iyagoo kale. Marka asalkana iyaga shayaadiin ay ahaayeen, shayaadiinana meesha geysay waa shaydaan dhalay. Marka waxay matalaan ma lahan. Ugu dambeyntii, dadka Soomaaliyeed oo shisheeye ku soo duulay maamulo asiga u shaqeynayana uu sameystay maxaa la gudboon? Ma inay gacmaha laabtaana mase waa inay inta goori goor tahay baraarugaan oo ay tallaabo qaadaan? Jazakallahu khayran. Dadka aan fariinta u dirahayo ee Soomaaliyeed ama muslimiinta guud ahaan, haday noqoto culimo waa culimada rabbaaniyiinta Ilaahay taqaano, haday noqoto shacab waa shacabka alla yaqaano ee diinta Ilaahay aaminsan. Qof walba oo caqiide iyo diin islaam leh ayaan maragtay sidaad u dhigtay aan la hadlayaa insha Allahu Ta'ala. Qof walba oo qadiyad iyo qeyra Soomaali ku jirtana waa la hadlayaa. Waxaan leeyahay Soomaalidu waxay dhahdaa col iyo dhaamba waxay ka yimaadaan halkii laga filayay. Nimanka inay ummadda Soomaaliyeed maslaxo u wadin ay maragtay dan iyo wanaag u wadin waa la ogaa. Maantana waxay keeneen wax ummadda Soomaaliyeed ay weligeed ku dhaqmin, weligeed aan laga maqlin, weligeed taariikhda aan laga warinin. Waa wax laga yaqyaqsooda. Marka ummadda waxaan dhihi lahaa, maanta waxaad ogtihiin gaaladii Faransiiska inay ku maaragtay dhiiratay inay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wax ka sheegto. Kuwa intaan iska fiirinayna maanta qolaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa si maaragtay toos si dadban weligood ma si toos ahay dijin u sheegteen. Maanta maaragtay Ilaahay nimay sheegtay, Ilaahay wuxuu xaaraantay nimay xalaaliyeen. Nimanka waxaan dhihi lahaa insha Allahu Ta'ala, haddii ninka shaydaanka u fadwooda yahay, haddii midka maaragtay lacagta bixiyo uu yahay, hadduu wasiir yahay, hadduu baarlamaan ku jiro, hadduu askari yahay, hadduu nin waliba oo maaragtay nimanka u dhow baarlamaanka ku jiro ee maanta waxaa ansixiyay iyo wasiirada iyo qoranka la sheegayo ummadda Soomaaliyeed, waxaan dhihi lahaa ha la dabargooyo nin walba meeshaad ka gaartid ha laga goosto. Waa niman fujira insha Allahu Ta'ala. Nin walba Soomaaliyeed mas-uul ayaa ka saaran. Guud ahaan marka saa ayaan dhihi lahaa, qaas ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa, haddii maanta ummadda Soomaaliyeed lagu maran habaabinay dowladda jirto, dowladda Soomaaliyeed jirto, dowlad xalaal ah jirto, nimanka shabaab la yiraahdo ee qaacidada ee diinta diidana kanne, maanta waxaa banaanka taalo in maaragta dhaqankii wanaagsanaa laga tagay. Wax waliba wanaag ummadda Soomaaliyeed aan loo rabin xumaanta in lagu maaragtay qubaysto oo banaanka la istaagay. Soomaaliya maanta maslaxada la yaqaano ama wadada Allah tabaaraka wa tacaala ee jannada lagu tagayo ee naxariistiisa amar ama wadada shaydaan oo fariyo qoladan dabaaqida oo reer Yurub UN ka soo direen qaado idinkay talada idin taala laakiin taladeedu waxay tahay nimanka ayaga insha Allah ta'ala si adag ma aragta diinteena ku xadgudbay Ilaah tabaaraka wa ta'ala wuxuu reebay xalaalaynayo ma aragta waa wax aqliga iyo wax walba diidayo Soomaalina goobnimada ayaan ku ogaa insha Allah ta'ala goobnimadeena aan ilaashano qolada ma aragtay aan iska dhicin insha Allah ta'ala maaragtay dagaalka aan maanta mujahidiinta ay wadaan garab lagu siiyo hada wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaas wuxuu ahaa ugaaska beesha gaal jacel ugaas xuseen fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي مقالة مقدشو وحاكو سوكر ريار دعا لوغي سانيو هانتيدا بلشدو أيلا دحي isbaarada ay dhigtaan ciidamada dawladda federaalka iyo dhaca ay u geystaan goobaha ganacsiga arintu way ka gudubsan tahay dadka waxaa laga xoogaya guriyaha iyo dhulalka banaann intaba xaafada ka tirsan magaalada muqdisho dhul ku yaala oo la bixiyay xilligi maxamed siyaad barre oo madaxweynaha dalka ka aha ayaa iminka waxaa ka jirta arin la xiriirta dhulboob dadka ayaa loo xog sheeganaya dawladda federaalka xubna ka tirsan iyo dad adeegsanaya ayaa ka xoogaya qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee dhulka laga xoogayo ayaa arintaas ka hadlay waxaan ka cabanaynaa dadka maxaan ku waraadaa hantida la daba taagan oo magaaladooda halkaan ay ku qoran yihiin Cali Adunyo Abdi Adunyo Abdullahi Waladir Waliyo Cali Ciise Umar Muumin Mahdi Cali Mire Ugaas Cali Jabey ugaas Cali ugaas Abdullahi Raleera Sanay Abdulle intaas oo qofooda meeshan magaaladooda ku qoran yihiin waxaan cabasho ka nahay dhulka waxa raacade oo daale oo haqle oo haqsadle oo soor kale oo nagala boobay oo shaati dawladeed nagula boobay oo baabuur buufsan iyo tekniko iyo askar iyo qoryo nagula boobay anigu qoro ma qabno masaakiinaan nahay waxaan ha dad maata oo dhulkaan laga xoogaayo ninka gadahay oo dhulkaas beec u jooga oo ganacsata oo baasada la daba joogan dhulkaas inuu ku kahdo inuu naga leexdo wax kama qabno ha kama qabno inuu xoolahayna asan ku dhiman oo naga leexdan ka codsahayna waa dhibanahay intaan in ka badan aad dhiban heer waxa raacdoodan aad dhiban culimiinta islaamka waxa ogaysiinaynaa inta islaamho ashaadato markaan miyaan dadka xaqooda lagu tumanaayo markaan miyaa dadka maatada oo askarta loo adeegsanaayo markaan miyaa dadka maalinka saqriya lagu soo raacdaynaay waan tagnaa waan la soo buriyaa waan tagnaa nimba hortiisa u arda waxaan tagnaa gobolka Baraandir waxaan geynaa waraaqiyana sharciga ah intaan koobiyeynaan geynaan oo kala cabsaneyna waraaqaha sharciga intaan in ka badan waxa haystaan 83 ilaa wixii ka dambeeyo dhana haystaan jibis wardhig leeyana dhulka waxa raacda ku yaalan leena haasadaya aan leenahay haa leenahay daa leenahay keya leenahay haq waxaan leenahay sharci siyaad barre inta xamar ku dagan haqa haq la mid ah leenahay inta waraaqiya xamar sharci ku leeyihiin sharci u dhigmaan leenahay meeshaan dadkan dad la dulmaye muddo badan la dulmaye waaye waa dad madluuma dawladdi dhex dhulka ay bixiso 91 dhulkan ka burburtay dhulka ay siisay aa lagu haystaa dadka ku haystana hadaan alleeyleh waxay joogtaa waa lay xaq dira xaqa iga maqan xaqaas yaa qaba mani leeyraana qof sheegaysa malaha waxaan leenahay sharciyada dawladdi la soo maray ay suubiyeen oo wadanka yaala wixii lagu yeeshay oo Soomaaliya oo dhan ku leedahay aan wax ku leenaha waxaanan la dhahow haya kuma leedihiin sharciga horana ma jiro halkaan anigu hadda suubiya jiraan la leeyahay in haday barra saabtahay iyo haday gadoomiye gobol tahay iyo haday madaxweynaha tahay in cabashada ina maqlaan oo warkayna dhagta u dhigaan ayna isku kaayna layninaan rabaa inaga leexda ilaahay hadaa taqaaniin oo ummad rasuul ku jirtaan naga leexda waxaan noo daaya meesha waxaan ka jiraan ka doonta gudoomiyaha gobolka baraan darow kii hore ilaahay baaba watay adiga taaru xumaha la dhicin kuwa gobol la joogo ogaada tii aqlaada ku imaan doonto dadka dhulkooda iska gilaya xaq ah dadka waxay shaqaysteen ku bixinaya xoola islaameedo ogaada ilaahay hortiisa waa leen xisaabinaya nin walba waqtiga ku socdo ajala ku socoto xeeliyana ka bixinina xaq dadweynaha ha ku bixinina dhulkaas dhulki 91 dawladdi dhex markay burburtay intii ka hore la baxshawaye haya da'ya haya haasad iyo key oo isugu jira taariikhda la baxshasiyeeyay siyaasatan kimid ah waa ku jira siyaasatan saddexda waa ku jira siyaasatan afarta waa ku jirta siyaasatan shanta waa ku jirta dhulkaas ummadii iska laheeda beriga qayb yar oo kamid ah ma isugu timid waxaana dhacaaya oo nolo dhaca niman military oo tuuta haysta oo degana leeyahay yaan meesha leeyra gubad leey iyo niman wato lacag siisahaaya ayaa na dhacaaya in badan xafiisman kana meelaynan aalin male amba maxkamad ha ahaato amba gudi dacwooyin ha ahaato amba barasaab gobolka fadhiya ha ahaato meel uusan aalin dhulkaas xukunkiisa iya yaani taariikhdiisa iya lahaanshiisa meel aynan aalayno ma jirto kuwaas waxay ahaayeen dad dhulal ay ku lahayn magaalada Muqdisho laga xoogay oo aad u cabanaya fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا dhowaan hotel ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybaha dawladda federaalka ee ilaaliso ayaa gudihiisa waxaa lagu kufsaday gabar la oran jiray Xamdi Maxamed Faarax kadibna daaqada ayaa laga soo tuuray dhulka ayayna ku soo dhacday iyadoo meed ah dad kala duwan ayaa loo qabtay kiiska kufsiga iyo dilka isugu jira ee Xamdi Maxamed Faarax lagu la kacay ninkii ugu dambeeyay xalay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Cadaado waxaa la sheegay ninkaasi uu ka mid ahaa dadka sida weyn loo doondoonayay isla markaasina waxa la leeyahay waxaa loo soo wadaa dhanka magaalada Muqdisho oo uu markii hore ka baxsaday laakiinse dadkii ku jira xabsiyada magaalada Muqdisho ayaaba laga baqayaa in la sii daayo waxaa jira xildhibaano iyo wasiirro u doodaya dadka xiran kuwaas oo isku dayaya in iyagu awoodooda adeegsanaya ay xabsiyada ka sii daayaan magaalada Muqdisho arrintaas si weyn ayaa looga hadalayaa qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood ayaa waxay ku doodayaan in waxa xubnaha dawladda federaalka ka tirsan ay doonayaan aanay ahayn wax loo dulqaado karayo social media waxaa dhex wareegaya dad la leeyahay waa jeneraalo iyo waa xildhibaano oo waxay raadinayaan dadkii la tuunsanaa inay sii daayaan waxaanu leenahay kii sii daaya oo u dooda iyo kii falka sameeyay isku mid buu noo yahay war miyuu noo kala duwan yahay war miyuu noo kala duwan yahay war ninka ma kufsaday oo na dilay oo dabaq xamdi laga soo riday oo godka lagu waday ninka dilay ninka raba inuu difaaco qabiilka ku sii daayo makaasaan dad ka dhigan karnaa ma ka dhigan karno ehel nabadiin nalama dhalanin waxna nooma gelinin xaqiiqda markaan idin kala hadlo meelaha ay ka tariyaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu waxa ku soo badanaya kufsiga iyo dilka haweenka loo geysanayo fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa ay xirteen jidadka soo gala madaxtooyada magaalada Muqdisho ee uu ku jiro madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay sheegayaan ciidamadani in meel magaalada banaankeed ah la geeyay isla markaasina muddo 3 bilood ay ku soo qaateen aysan helin wax mushaarad ah taas ayay sheegeen inay ku kaliftay in ay madaxtooyada jidadka soo gala xirtaan oo ay arbushad sameeyaan waxayna yiraahdeen annaga waxaan ka tirsanahay oo nagula soo daray hay'adana wasugada waxaan la geeyay ee laboorka dayneele ee koodi bishii shanaad aan la geeyay koodi bishii lixaad aan la geeyay haddana bishii sagaalad lagu jiraa ilaa iyo haddii dawladda wax xuquuq ma aan ka heyno ya dawladdu koorsiin gelisay koorsada waa ka soo baxnay dariis iyo qoriyo noo dhiibeen ya intaas waxaan nagu soo xigtay kadib markaan saddex bilood soo dhamaysanay oo shaqadeena ka soo baxnay wax xuquuq leedina ma hayaa meesha ku kala taga in la yiraahdo intaas oo noo soo baxday waxaan ka cabanaynaa xuquuq la'aantaas iyo mushimaadaas meeshaas ka dhacday anaga intaasaan ka cabanaynaa waxaan xuquuq la'aanahay saddex bilood kulley saraakiishii ciidanka soo qortay oo koorsada ka soo bixisay oo ciidanka meesha geysay ee laboorka daynila geysay waa saraakiishaas aniga hebel ma dhahayo laakiin waa saraakiishii ciidanka koorsada gelisay ka soo saartay ee laboorka daynila dejisay dabadeedna annagoo dariis iyo hubaysan oo dariis iyo qoryo wadana waxba idinma hayna meeshaad ka bixaysiin magaalada geeska gala haddee magaaladana xaaladeeda waa lala socdaa meesha aad joogno waa meel laga warqabo oo la geeyey oo dad madaxa geeyeen waa meel duur ah oo elaborka daniila ah waxaan ku joognay in meesha lana geystay oo xaquuq iyo aan ku sugno dowladdu waxay naga rabtay shaqo iyo waajibaad waajibaadkii qarannimo iyo waajibaadkii ciidannimo markaas soo gudanina waxaan ugula rujeeyey in nala dhaho maanta meel laynla hayo ama meesha aad ka tirsantiin ma jirto waa ninkii joogayna ha joogo ninkiiska tagayna ha tago taas waxaynu u noqotay wax aanan anaga qaadan karin ilaa meesha waxay ahayd meel duura oo furan ah xaafadeena ku meelin waxaan ka soo tagnay dad waxaan ka soo tagnay ehel waxaa leenahay dad nin walba wuxuu magaaladan ku joog waa la yaqaanaa jira laga rabaa caruura wax ka rabaan ma ahayn marka in macnaha markii anaga shaqada waajibaadkeena aan gudanay nala laho dowladda meel idin meesha lugta fura waan naqanaa mushaaraadkii ciidanka waqtigii la soo tuuro waxaa haydana masugudda waxaa ka mid tahay afarta ciidan waxaan ka tirsannaa haydana masugudda saacaddan inaan dhahdo meel niilama hayne taas waxaa u arkaa qalad madaxdii meesha na geysay iyo madaxdii meesha nagu ogeed iyo dadkii meesha nagu ogaa iyo dadkii meesha aa u joognay iyo shaqadii meesha nagula diray aan soo gudanay maanta inaan la wax kama jiraan waa iska lagu cid aan ka helaynana ma jirto dowladdana waxaan u sheegaynaa aniga in qalad nagala galay qaladkanna meel nala saaro kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo gadoodsan islamarkaasina xirtay wadooyinka soo gala madaxtooyada magaalada muqdisho intaa ayaa anagasi kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan idan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي